نقطة تاتو الذب عن أعراض العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. يلي أتكي تتيه هشيمة يندقياك مسلم بس كله كتتيه كواك كتكون كزويزي سكو قيامة كتكمان موت وجهنم. Katika riwaya nyingine, man dhabba an irdhi akhihi bil ghibati kana haqqan ala Allahi an yu'tiqahu min an-nar. Kwa hiyo sisi twasema ikiwa ndugu yako Muislamu akazungumzwa vibaya ukamtetea, Allah atakuachilia huru kutokana na moto wa Jahannam. Na huyu ni mtu wa kawaida, kaif bil alim, vipi kumtetea mwana wa chuoni? Kwa hivyo kwa kukimbilia ajiri hii si sawa kwetu sisi. Huyu mwana wa chuoni aliyetuachia turathi kubwa sana ya ilmu, kukubali jina lake lichafuliwe na sisi tumefunga mikono twanyamaza, si sawa. Mwanzo tukosa hii ajiri kubwa aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu jambo la pili, hatuna shukrani sisi kwa yule mwana wa chuoni kwa ile ilmu aliyowachia huu umma, angalau kumtetea katika hilo. Sisi hatuna shaka kuwa katika mambo aliyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wa haki mpaka siku ya kiyama ni kuwa watapata mtihani, na watasubiri kwa ile mtihani wanaoipata kwa watu wa batil ili iwe ni rifa kwa wao kesho akhira katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mitume wa Allah, Allah amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirusuli min qablik, hakuna kitu watakwambia hawa e Muhammad isipokuwa mitume waliokuwa kabla yako wameambiwa. Hawajajiwa na mtume yote sema sahirun au majnun, mchawi, mwendawazimu na mengineyo. Ni jambo la kawaida, lakini sisi tuwauliza hawa wanaowazungumza wanaoviona, hal amilu mithla amalihim, je wameifanya kazi walioifanya wanaovioni wetu? Mfano wake tu, hal da'u mithla da'watihim, wamelingania kama walivyolingania wanaovioni? Hal amaru bil ma'rufi mithla amrihim, hal nahu 'anil munkari mithla nahihim, katika kuamrisha mema na kukataza maovu wamefanya kama walivyofanya wanaovioni? La shakka anna aljawaba huwa madha? La, hatuna shaka kuwa jawabu ni la. Basi tuwaambia kama alivyosema yule mshairi kwa maneno mazuri, aqillu alayhim la aba li abikum min allawm au suddu almakan alladhi saddu, kupunguzeni lawama, punguzeni maneno machafu dhidi ya wanaovioni, au fanyeni nyinyi kama walivyofanya wao kama mwaweza. Mtu hata kijirisala cha kurasa 20 hawezi kuandika, lakini aweza kusimama akamzungumza mwana wa chuoni kama mbesi chochote. Sisi tukizungumza wana wa vyuoni hatumaanishi hayo maneno mnaopagazana nyinyi, manake hawa salala waweza kumwona mtu ayumwe tu, huyu mwana wa chuoni mkubwa huyu elimu yake sio ukasikia sifa hizo zinazozungumzwa pale, kumbe hata juzu amma jaifadhi. والله العظيم ما خرافة العلامة الفهامة الكذا وإمام كذا منين مكوب وسان الإمام الراحل العلامة نيمو يليو مانا علامة أهل السنة وكزمزا منين وجوه وزمزانين سيستو كمويت الشيخ ابن عثيمين العلامة. Sasa hivi hapo ukisubiri kama una usenti lete, nitakuletea kontena nzima imejaa vitabu ameandika katika kila fani, elimu tupu imejaa mle ndani. Hawaskiwa al-allama hapa ameandika nini? Miqararati ya madrasa yale, basi akaitwa allama tu bana. Kebu punguzeni matusi kwa wanaovioni bana, mwazungumza wanaovioni kama si chochote bwana. Nukta nne, alkadhibu alulama min alkadhibi ala Allahi wa ala rasulihi, kuwasemea uongo wanaovioni ni katika kumsemea Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam uongo. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab. Ikiwa wewe umechupa mipaka ya Allah na ni muongo, Allah hakuongozi na uongo wako. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Uongo wampelekea mtu katika fujur, katika uovu. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, na uovu wampelekea mtu katika moto wa jahannam. Wa innar rajul la yakdhib hatta yuktaba inda Allahi kadhaban, na mtu atasema uongo, aregelee uongo mpaka aandikwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni muongo. Sasa huyu mzee maskini, maneno aliyozungumza mwanzo mpaka mwisho ni uongo mtupu, man hajali haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ataja alama za mtu munafiq tatu, ayatul munafiqi thalatha, aya za mtu munafiq ni tatu. Wa insama wa salla wa za'ama annahu muslim, maneno makali sana. Hata akifunga akaswali akadai kuwa ni muislamu, sifa ya kwanza, idha haddatha kadhaba. Na nyote mwajua hii hadithi, akizungumza usema uongo, uongo kitu kibaya sana, na uongo huwa mbaya zaidi ikiwa anayesemezewa uongo ni Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wa yawma alqiyamati tara alladhina kadhabu ala Allahi wujuhuhum muswadda, watafufuliwa nyuso zao zikiwa na kiza nyeusi kwa sababu ya kumsemezea uongo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Faman adlam mimman kadhaba ala Allah, ay la ahada adlam, hakuna mtu dhalim zaidi kuliko yule anamsemezea uongo Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ghairi, kunisemezea mimi uongo si sawa na kumsemezea uongo mtu yoyote mwingine. Man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar, anayenisemezea mimi uongo basi naachague makazi yake ya motoni kabisa. Na katika kumsemezea Allah subhanahu wa ta'ala uongo na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kwa mtizamo kuwasemezea uongo wanaovioni, li'annahum almu'tamanuna ala shar'i Allah, kwa sababu wanaovioni ndio wanaoaminiwa kufikisha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu. Almubayyinuna limuradi Allah min kalamihi, wao ndio wanaobainisha maana ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala wakawafikishia watu na nilipi analikusudia mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa yoyote anayesema kuwa mwanawachuoni fulani amesema kadha akawa ni muongo katika madai yale, ima kupamba kile anachokitaka yeye kukipitisha akamsingizia yule mwanachuoni kile alichomsingizia watu waone yuko katika haki, au akamsingizia batili yule mwanachuoni ambao hakuisema, yote haya ni haram na ni katika kumsemezea Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam uongo, na hii ni hatari kubwa sana. Sasa naja kwenye nukta. Huyu bwana asema yeye hawa madkhaliyuna kama alivyoita yeye watembea katika principles ngapi? Tatu, yani kaida zao tatu. Ya kwanza akazungumza maneno ambayo ndani yake kuna utovu wa adabu, akasema kuwa wao waamrisha watu kutii viongozi hata ukimwona mwingilia mamako, yani we mtii kiongozi hata katika nini? Maasi ya wasema hivyo. Hivi ni kweli hao madkhaliyun ndio wanaohimiza kutii viongozi? Mimi hapa mtanukuu maneno ya wanaovioni kadhaa wanaozungumzia suala hili, ambao hata Muhammad Abdul Wahhab, wacha wa madkhaliyun, Muhammad Abdul Wahhab hajafika katika huu ulimwengu, hawa wanaovioni wamemtangulia. Nyote mwamfahamu Al-Hasan Al-Basri kuwa ni tabi'i. Yaqulu rahimahullah, wallahi la yastaqimu ad-din إلا بولاة الأمر وإن جاروا وظلموا. الحسن البصري رحمه الله تعالى سيما والله نأبا ديني هايوزي كنيوكا مبكا كوينة كيونغوزي إسبوكو وكوبيتيا فيونغوزي حتى وكيوانا ظلما وكيواني مظالم يولي كيونغوزي كوباتيكانا ndio dini itanyoka, watu wataweza kumwabudu mula wao vizuri. Ndio leo tumekaa kwa amani hapa tuzungumza msikitini, kwa sababu tuna amani yetu, tuna viongozi wanaongoza hii nchi, alhamdulillah, amani kabisa. Wallahi, akaapa tena Hassan Basri, lama yuslihu Allahu bihim aktharu mimma yufsidun, yale anayoyatengeza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupatikana hawa viongozi ni zaidi ya vile wanavyofanya katika uharibifu. Aweza kuwa yule kiongozi ni mwizi kweli, lakini mambo mengi Allah subhanahu wa ta'ala ayatengeneza wakati huyu kiongozi yupo kuliko lao kama yule kiongozi angeondoshwa. Na hili ni jambo kila mmoja wetu aliona. Qala al-allamatul muallimi معلقا على كلام الحسن العلامة المعلم اليماني أسيما وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر نو إسلام كتكن جزاء ومجاريب كتوكن جيطاع يفيونغوزي وكوابندوا نها وككتانا إسبكوا نشاري بعد يكوابندوز فيونغوزي نشاري سسهابا نجاكو ينكتا يانغو هذيو كفنغوا ماتو ياكو waionaje nchi ya Libya sasa hivi, kuna amani ama ina dhiki na balaa? Sudan hivyo hivyo, Syria bado balaa ziko, Iraq balaa iko vile vile, nitaje nchi ngapi? Somalia vile vile. Sasa wataka kuelezewa vipi ili uelewe na mambo yako wazi mbele ya macho yako? Sasa basi mimi nimesema sisi tukiwaambia watu kuwa watini viongozi, tuwaambia watini viongozi lakini si katika maasiya. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema fa in amaraka bima'siyatin, ikiwa kiongozi atakuamrisha wewe kufanya maasiya, fala sam'a wala ta'a, usimsikilize wala kumtii katika yale maasiya anayokuamrisha. Na katika hadithi la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq, akatukataza Mtume wa sallama kumtii kiumbe katika kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Asa tusema msiseme uongo, ahlu sunna hawaja waambia watu kuwa watiini viongozi wanapoamrisha maasiya, lakini wawaambia watu kuwa kiongozi akikuamrisha maasiya usimtii katika yale maasiya mengine ambayo si maasiya mtii, ili amani ipatikane katika nchi, msitoke nje ya taa ya viongozi. Sidhani kama kuna mtu mwenye akili yake haelewi maneno haya. Maneno ya kuwazi, na mara nyingi tuazungumza na mtazidi kusema uongo baada hapa. Al-Sheikh Rabi' rahimahullahu ta'ala, haya maneno ya kuwazi kabisa azungumza. Kuwa sisi twajua makosa walionao viongozi, si wajinga. Lakini kuambia watu wawatii wale viongozi pamoja na dhulma walizokuwa nazo na ufisadi walikuwa nao, ili maslaha makubwa yapatikane kwa kupatikana amani katika nchi, ili watu wahifadhiwe mpaka katika heshima zao ndani ya majumba yao. Sasa nakupeni mfano, lau kama leo kiongozi ataanguka katika nchi yoyote, kila mtu wa ufisadi na uovu ana uhuru wa kufanya anachokitaka. Sasa ndio pale yule mwenye nguvu amtafune yule aliye dhaifu, wakavamia watu, wakanajisi wanawake, wakaua, wakapora mali za watu. Haya ni mambo ambayo leo tunayaona katika baadhi ya nchi. Ndio maana nikawaambia sisi tukiwaamrisha watu kuwatii viongozi wasitoke nje ya taa ya kiongozi, ni ili katika mojawapo wa maslaha ni kuhifadhi ardhi zetu. Sasa wewe unayezungumza, wazungumza kwa dhihaka na maneno machafu, kwa hata ukamwona mwingilia mamako mzazi nasema hivyo, sisi tukiwalingania watu wasitoke nje ya taa ya viongozi ili ni kumuhifadhi mamako wewe na mtoto wako, binti yako na dadako, ili wasije watu wakawa najisi nyumbani kwako wewe waangalia, hakuna serikali iweze kufanya chochote. Umeelewa sasa? Ni kweli. tuwatetea hao walioko majumbani humo, na wewe uwezi kuwatetea. Ukishavamiwa hutoweza kuwatetea. Hakuna serikali, si mshatoka nje ya taa, mshapendua serikali. Hii ndio natija yake, miongoni mwa natija ndogo. Sijakwambia biashara hazitafanyika tena, watu watakuwa hawana amani tena, hawezi kufanya ibada tena, nchi imechafuka. Hayo ndio mnaoyataka? Yaani mwataka watu wafikie huko? Hasa usiwadanganye watu kawaambia hawa wasema wao. Mimi nataka nikuonyeshe maneno ya Imam Nawawi. Ndio maana nawaambia hawa sema sisi Shafi'ia, Shafi'ia, hata hawajui maneno ya imam wa madhhab Shafi'ia. Qala al-Imam al-Hafidh an-Nawawi rahimahullah katika sharh Muslim: wa amma al-khuruj 'ala al-a'immati wa qitaluhum fa haram bi ijma' al-muslimin. Ama kutoka nje ya taa ya viongozi na kuwapiga vita ni haram kwa ijma' ya Waislamu. Haya maneno ya nani? Sheikh al-Madhhab al-Hafidh an-Nawawi rahimahullah. Wa in kanu fasaqatan zalimin. Hata wakiwa viongozi hao ni mafasik, ni madhalim. Haya maneno si ya Sheikh Rabia wala si ya Muhammad Abdul Wahhab, maneno ya Imam an-Nawawi. Hata wakiwa ni waovu madhalim. Waqad tadhaharat al-ahadith bima'na ma dhakartuhu wa ajma' ahlu as-sunnati annahu la yan'azilu as-sultanu bil-fisqi. Na hadithi zimekuja nyingi ziko wazi kwa maana ya haya niliyoyataja, na kwa ijma' ya ahlu as-sunna kuwa kiongozi havuliwi uongozi wake kwa sababu ya ufisqi. Wa sababu adam inzalihi wa tahrim al-khuruj alayhi ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. سندوات واسم وسيس الحافظ النووي رحمه الله تعالى سيما نسباب يكتو بكون وأولي ونغوزي واكي وفسق واكي نو حرام وكتو كنجي طعياكي ni yale yanayopatikana baada ya hapo katika fitna na umwagaji wa damu na uhusiano wa watu kuharibika, ikawa yale mafsada na uovu unaopatikana kwa kumuondoa yule kiongozi ni mwingi zaidi kuliko kubakia kwake. Na mengi ya kusema hapa mwanao, lakini nafikiria kwa haya itakuwa mmeeleweka. Kwa hiyo ndio itikadi ya hao unaoita madkhaliyun katika suala la kuwatii viongozi. Nenda kawaambia watu wako sisi twasema hivi. Naye aita wanafunzi wanaochukua ilmu kutoka kwa wanavyoni hawa kuwa ni kasuku. Si kasuku. Tumeona maneno katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na maneno ya wanavyoni hivi ndivyo wanavyozungumza, ambao nyinyi hamwezi kuyatoa katika vitabu mkayafikisha kwa watu. Mwanzo uwezo huo wanao? Ule uwezo wa kutoa yale maneno wakasoma wakayatoa wakawafikishia watu wanao? Wewe angalieni nyinyi katika hizi hadhara za maulidi zinazozungumza hizi, hata siku moja kuna mtu amehudhurisha ule muhadhara, pengine anaandika point pale, akaandika maneno wanaovioni pale nini, akasimama tu kama mwehu mtu akazungumza tu kimwehu mwehu tu, na wengine akishasimama apiga sunglasses zile kisha jifanya ukitoka mpaka mbele za watu basi, na wengine usiku mtaa tu zimwashwa pale pia, utamwona mvaa sunglasses na nini na hanja. Na siku hizi mahizbi pia ukiona ukienda kwenye mihadhara utafikiri enda kuoa, huenda mpaka yale maduka yale ya kuuzwa makanzu yale watu upambwa, akavalishwa kile kilemba kikapambwa na nini, kisha mtu akapiga jimiwani. Basi jamani, jamani nini, ungetika mkongojo, hebu toa hiyo miwani. Huu shamba huu, wallahi wa shamba. Sasa mtu mwenye ushamba ushamba kama huo katika mambo ya kidunia, basi kwenye dini humo, kwenye dunia humo, wewe uko wapi? Kisha usimame bwana mbele ya watu, hujajipanga, hujafanya nini, wazungumza tu wewe. Madkhaliyun, wafikiria watu wanlala. Yaani watu wajinga hawajui, hawatosema kwa hiki kitu hapo, sema ni uongo. Nukta ambayo namalizia, nimesema nitazungumza leo kidogo kwa zaidi. Maana nyingi katika hizi nukta nazozungumza ndio wanazozungumza watu wa bid'a. Kwa siku nyingine akizungumza mwingine maneno tayari kishazungumza. Hii nukta kuwa bid'a ni mbaya kuliko maasi. Mimi sitanukuu maneno ya Sheikh Rabia. Mwanzo nitanukuu maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake Ad-Daa wa Ad-Dawa, chajulikana kama Al-Jawabu Al-Kafi liman sa'ala 'ani ad-dawa'i ash-shafi. Cha Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr wa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala. Katika ukurasa wa 355 katika chapa hii ambayo nao mimi. Tayeb. Asema baada ya kueleza katika uovu wa bid'a, kisha akanukuu na kusema kama qala ba'dhu as-salaf, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Bid'a yapendeza zaidi kwa iblis kuliko ma'siyah. لأن المعصية يتاب منها كسو معصية mtu huenda akatubia kutokana na madhambi anayofanya, yajua ni madhambi. والبدعه لا يتاب منها. اما بدعه mtu mara nyingi في الغالب hatubii kwa sababu aona kila anachokifanya ni dini. Asema وقال ابليس, na ابليس akasema اهلكت بني ادم بالذنوب, nimewaangamiza wanadamu kwa madhambi ya shahwa. Wa ahlakuni bil istighfar wa bila ilaha illa Allah, lakini wao wakaniangamiza mimi kwa kuleta istighfar na kukithirisha kuleta la ilaha illa Allah, ikawa siwapati vizuri. Falamma raaitu dhalika bathathtu fihim al ahwa, nilipoona hivyo nikaeneza kwa wao bid'a. Fahum yudhnibuna wala yatubun, kwa wafanya dhambi lakini hawatubii. Wewe angalia mtu apiga maulidi leo, kesho maulidi, kesho kutwa maulidi, yeye ana dini, hajui kama kusanya madhambi, tena bid'a, tena bid'a. Wala yatubun li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, kwa sababu wao wadhania kile wanachokifanya ni kitu kizuri, wafanya jambo jema. Kisha akasema al-Imam Ibn Qayyim, ومعلوم ان المذنب انما ضرره على نفسه, يجدكان كو انا يفني مذنب مضره yake يرودي كو نفسي yake na ile madhambi ambayo hayaenei kwa wengine. واما المبتدع فضرره على النوع, اي ضرره متعدي. اما mtu wa bid'a madhara yake yafika kwa wengine wanaomuiga na kumfuata. وفتنه المبتدع في اصل الدين, na fitna ya mzushi iko katika msingi wa dini. Wa fitnatul mudhnib fi shahwa, ama fitna ya mtu mwenye dhambi ni katika shahwa, huyu wagusa dini. Kisha akaanza kueleza tofauti ya bid'a au mubtadi' na asi. Qala wal mubtadi'u qad qa'ada lin-nas ala siratil lahi al-mustaqim yasudduhum anhu, mubtadi' amekaa katika njia ya Allah iliyonyoka, azuia watu wasifuate ile njia iliyonyoka. Kama huyu sasa apoteza watu. Walmudhnibu laysa kadhalika, lakini mwenye kufanya dhambi afanye hivyo, dhambi ni dhambi yake yeye mwenyewe. Walmubtadi'u qadihun fi awsafir rabbi wa kamalihi, na wazushi haswa katika jambo la al-asma wa sifat, watia dosari sifa za Allah na ukamilifu wake. والمذنب ليس كذلك, لكن mtu wa maasi hayuko hivyo. Aweza kuwa mtu ni mtu wa maasi lakini aamini sifa za Allah na majina yake. والمبتدئ مناقض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, mubtadi ni mwenye kuyachangua yale aliyokuja nao mtume صلى الله عليه وسلم, kwenda kinyume na mafunzo ya mtume صلى الله عليه وسلم. والعاصي ليس كذلك, na asi hajafanya hivyo, usafanya maasi na yajua kama dhambi. Ama hawa mpinzani, mpaka yule mmoja wao akasema nini, hata ingekuja nas ikasema la tahtafilu bil maulid lahtafalna wa khalafna an-nas, tungesherekea hivyo hivyo na tutaikhalifu nas ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Si mmoja asema hivyo wazi wazi. Wal mubtadi'u yaqta'u 'ala an-nas tariq al-akhirah, mubtadi'a wakati ya watu njia ya kuelekea akhirah. والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه. أما يلعاصي أتمبي ترتيب كتك كويلك يا آخر كواكي أنا ما ذنبي منجي يمزوية إيك وإن دهراكا لكن هاجة فيك كوزوية واتو كتك نين نجي كويلك يا آخر. سسا هكموش وكسيما هوا مدخليون هوا ni more radical ha? Kushinda wa mawahabi mpaka wa mawahabi pia hawakubaliani na hao hawakufurisha sio sio sema hivi hawakufurisha. Sasa katika nukta hii mimi nitatumia kitabu cha Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mwenyewe rahimahullah, alafu sharh ni katika kizazi chake Sheikh Saleh Ali Sheikh شرح فضل الإسلام. فضل الإسلام كتاب الإمام المجدد رحمه الله. أنا يشريشا نموجة كتك سيجيني فيتوكو كوياني كتك كزازي إيجا محمد عبد الوهاب سابو كسكية يوتي توفلان آل الشيخ ماناكي نصباياك يريك ونان والإمام المجدد رحمه الله تعالى كتك إيه كتاب فضل الإسلام نماليزية كنا ملان والإمام المجدد سكليزة فزورة سمانين باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. Kuwa bid'a ni mbaya zaidi kuliko madhambi makubwa. Al-Sheikh Saleh al-Sheikh katika taariki yake akasema wa qulna inna al-bid'a ashad min al-kaba'ir li asbab. Tumesema kuwa bid'a ni mbaya zaidi kuliko madhambi makubwa kwa sababu tuna sababu zetu. As-sababu al-awwal anna al-bid'ata yaf'aluha sahibuha taqarruban ويظن أنها طاعة وأما الكبائر فيفعلها مع اعتقاد الذنب. بدعة يلمن يكويفانيا أيفانيا أجي كاربيشانايوكو الله أكذانيكو ونطاعة. أما أنا يفانيا ذنبي كتكما ذنبي مكوبا بس أيفانيا إلي ذنبي بموجنا كويتاكيدي كوانيني نكوسا نذنبي أجيوكو نذنبي. السبب الثاني يتوى سبب ستة. سبب يبيلي أن فيها زيادة وإضافة في الدين. كتك بدعة كنا زيادة كونجز جامو كتك دين والزيادة أعظم من المخالفة نكونجز جامو كتك دين نكوبا زايد كلكم تكو خليف كلكم تكو فني معصية وسبب كتك معصية hajaongeza wala hajapunguza chochote katika dini, lakini mubtadi aongeza jambo katika dini. Asababu thalith qala babu albid'i ashubuhat, mlango wa bid'a uko katika shubuhat, hoja tata. Wa babu alkaba'ir ashahawat, ama mlango wa madhambi makubwa uko katika nini? Shahwa. Washubuhatu aqwa wa aktharu thabatan fi nafsi min ashahawat, na shubuhat zakaa zaidi katika nafsi ya mwanadamu kuliko shahawat. Shahwa aweza kuwa kwa mfano kijana ana shahwa zimemzidi, akiwa mtu mzima kuisha mambo yashapita mipaka, yashapita wakati wake, yaweza kuondoka. Na kadhalika akipewa mawaidha aweza kurudi nyuma akawaacha yale madhambi anayofanya kwa shahwa. Lakini shubha utapata tabu wewe kuwa kinaisha watu wa maulidi wakafahamu kuwa ndani ya ile maulidi kuna shirki aswa ndani yake. Kaya ni maneno na wezungumza wakatawassal kupitia maiti pale ndani, wakasema maneno ambao ni ya wakasifu wanadamu kwa maneno ambao wanaosifiwa nao ni Allah subhanahu wa ta'ala, kama katika burda wa hakadha. Lakini atangangana pale pale, sababu maradhi ya shubuhat ni mabaya sana, yakita katika nafsi ya mtu. Asababu rabi almubtadi'u yahaju an bid'atihi, mtu wa bid'a atetea bid'a yake. Wal asi la yujadilu fi ma fa'ala in lam yakun mustahillan, ama asi hatetea yale maasiya yake ila akiwa yuhalalisha. Lakini huwa hatetea akiambiwa bwana kuiba ifai, ni kweli bwana, tuombee Mungu bwana, ni mtihani pengine wako hivi, lakini wajua nkosa. Mubtadi' ukimwambia hii ni bid'a ateta kweli kweli, hapo hata kukubali. Asbabu alkhamis ithmul bid'ati yatajawazu sahibaha, madhambi ya bid'a yaenda zaidi ya yule aliyefanya, bi maana yafika kwa watu wengine. Liannahu sanna sunnatan sayyi'a fayatihi ithmu fa'iluha, fayatihi ithmu fa'iliha, kwa sababu ameweka njia mbovu katika dini. Kwa hivyo yamjia yeye madhambi ya yule atakayefanya ile bid'a. Wa sahibul kabirati la yataaddahu ithmuhu fil ghalibi, ama mwenye kufanya dhambi katika madhambi makubwa, huyu dhambi ile haitapita zaidi ya yeye tu aliyefanya ile madhambi. Basi mara nyingi ni hivyo. Asbabu sadis, qad amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biqatli ta'ifatin min al-mubtadi'ati kal-khawarij, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha kuwaua haswa kikundi katika watu wa bid'a kama nani? Khawarij. Wa amma ashabul kaba'iri falam yura fihim mithla hadha al-hukm, ama wale wanaofanya madhambi makubwa haikuonekana kwa wao mfano wa hukumu kama hii. Lianna halahum qad yasilu ila al-qatli haddan wa qad la yasil, sababu hali ya mtu anayefanya madhambi yawezekana ikafikia katika kuuawa kwa hadi, kama akiua kwa mfano atauawa na mfano wake, na yawezekana isifiki katika hali kama hiyo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza kwa maneno makali sana dhidi ya nini? Dhidi ya khawarij ambao ni mubtadi'a, mpaka akasema la in adraktum la aqtulannahum qatla 'ad, tawangamiza kama walivyoangamizwa 'ad. Kisha akamalizia akasema wal maqsud, hapa nataka nifahamike, anna jinsa al bid'a ashad min jinsi al kaba'ir, jinsi ya bid'a ni zaidi kuliko jinsi ya madhambi makubwa. Walakin hunaka bid'un, kuna bid'a zingine, na ba'dhu al kaba'ir ashad minha, kuna bid'a zingine baadhi ya madhambi makubwa ni zaidi. Nikitoa mfano, kwa mfano dua ya kuomba kwa pamoja ni bid'a baada ya swala, lakini je, tuweza kuifananisha na kuua? Hatuwezi kuifananisha hivyo. Kwa hiyo hizi bid'a pia ziko katika nini? Katika daraja. Fashurbul khamri wa qatlu an-nafsi ashaddu min kathirin min al-bid'a, fal-bid'u darajat minha ma huwa saghir wa minha mughallad wa minha kufriya. Lakini tuiangalie hii bid'a ya maulidi iko wapi? Iko kwenye bid'a ambayo ndani yake mna shirki, kuna maneno ya kishirikina mle ndani, kwa ni bid'a kubwa mbaya, inaweza kumpelekea mtu kwenye kufru iyadha billah. Kwa mtu achunge sana, na wala usishtuke na maneno tunayozungumza, nenda kasome, utaelewa haya tunayosema kuwa ni ya kweli. Kiufupi, hawa waliozungumza haya maneno si Sheikh Rabia wala si wanafunzi wa Sheikh Rabia. Menukuu maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah na maneno ya kitukuu cha Imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Sheikh Saleh al-Sheikh. Sasa wewe waweza kwenda ukayapitia haya maneno ukaangalia. Kwa hivyo na hawa watu wao huchezea hisia za watu, na ndio maana mkaona alivyokuwa huyu bwana akizungumza, jamaa wamemrekodi kisha wakatia mziki ndani yake ili kuwalengesha watu na wakumbusha tena, hivi ndivyo walivyofanya. Masikia akatoka mmoja ndio kati ya sherehe aitwa hizo, yani walainishwa uingie katika mtego wao, chungeni. Sasa namalizia na nasaha kwa hii channel ya TV hii al-Isaa, mtakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila muislamu atakayepotea kupitia channel yenu hii. Haina haja ya mtu kutoa pesa zake akagharamika na machaneli ya TV kisha siku ya kiyama liyahmilu awzarahum kamilatan yawma alqiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm ala saa ma yazirun. Ikiwa kuna mtu yoyote katika walio na uwezo wa usika na hii channel, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, mcheni Allah mwazungumza watu wa haki kwa batil. Huyu mzee aliyezungumza yote hapa ni ya batil, hamuna ukweli hata mmoja. Na wallahi kama vile mwanzo nilivyomchallenge kuwa asimame huyu mzee, huyu mzee wetu huyu asimame, achukue msahafu asome suratul Maida safha moja na nusu ile ya mwanzo, kisha waangalie yuwajua kusoma Qur'ani huyu. Nasaha tukampa aje atasomeshwa na wanafunzi qaida. Wallahi sikwambii hivi kwa kudharau, ndio ilivyo, utafundishwa qaida polepole, alif ba ta amara hamza fatha a mim fatha ma ama ra fatha ra amara. Huyu yuko katika level hiyo, na wewe kama uamini msikilize katika zile darasa zake anavyozungumza, anavyosoma kile Kiarabu, yuko kwenye daraja hiyo huyu, lakini azungumza maulama wakubwa. Na nyinyi watu wa hizi channel hizi mkamweka kama ni mwana wa chuoni, mkakata ukazungumza watu wa batili. Sasa natoa challenge nyingine, haya maneno aliyozungumza mkayakata mkayeneza kila mahali, mwambieni katika hadhara ya maulidi na ufuata, maana huyo hakuna maulidi wakosa. Sasa wewe utaniuliza, kwani wewe wenda si zaja zenyewe? Si siku hizi wana ma YouTube channel zile, ukifungua tu wewe kwenye YouTube unaona hiyo hapo, maulidi ya pali fulani, maulidi ya pali fulani. Sasa wewe songeza mbele tu katika wazungumzaji, yumo lazima kila maulidi karibu yuko. Sasa sisi tuwa mchallenge huyu mzee, haya maneno aliyoyasema asimame mbele ya watu atoe kwa ushahidi kuwa mahali fulani wansema hivi, mahali fulani wansema hivi, atoe kila alichokisoma, hizi nukta tatu sijui alizozungumza hapa, azitoe kwa ushahidi, kama vile sisi tumezungumza hapa kwa ushahidi wa maneno ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam na maneno ya wanaovyoni. Mmesikia mwanzo mpaka mwisho. Hakubalini challenge yetu, na msipojibu wallahi tutakwenda kusimama na nyinyi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mlimsemezea uongo mwana wa chuoni wa sunna, mlimsemezea uongo. Na msidhanie kwa kufanya hivyo kuwa mtawanyamazisha watu wa haki. Na kama nilivyoanza kuzungumza katika msururu wa haya maneno huwa nayatoa toa na yazungumza, kwa watu wa batil, kila ukizungumza moja atoka mwingine azungumza nyingine, kuna mengine yatafuata inshallah. Hatuwawachi muende mkawapoteze Waislamu, hatuwezi kuwawacha mkawapoteza Waislamu eti muhadhara, muhadhara mzima bwana watu wazungumza, ni ipi bora, Lailatul Qadri ama usiku wa mazazi, kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ipi ni bo, upi usiku bora? Shekhe, nyinyi akili zenu nzima jamani, ishuke sura haswa sura nzima, inna anzalnahu fi lailatul qadr, mpaka Allah aseme lailatul qadri khairun min alfi shahr, akatuelekeza ule kile cheo kikubwa cha usiku huu wenye cheo kuwa ni bora kuliko miezi elfu moja ya ibada, kisha kusitajwe la min qarib wala min ba'id, si katika Qur'an wala katika sunna hata mahali pamoja hatukutajiwa kuwa usiku wa kuzaliwa Mtume SAW ni bora kuliko Lailatul Qadri. Kumbe kuna usiku una fadhila kuliko huu, hatukutajiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam awafundishe umma wake kwa vitendo, akae msikitini i'tikaf, aitafuta Lailatul Qadri, kisha kumbe kuna usiku mbora zaidi, hakuambia umma wake. Hii kweli yaingia kwenye akili timamu ya kuzaliwa? Basi kuna muhadhara atolewa namna hiyo, mtu mzima aketi chini vyazungumza, awaambia watu kuwa usiku ni mbora kuliko Lailatul Qadr. Sasa ghulu yenu imepita mipaka ya maulidi bwana. Salala, mlikuwa mwanzo maulidi, wajua maulidi si lazima wale wanatakufanya. Sasa inkuwa sasa imeshinda Lailatul Qadr yenu bwana, tartibuni jamani, tartibuni, mwenda mbali. Wallahu almusta'an, nas'alullah an yahdiyana wa iyyahum. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.